وسلم بالليل في رمضان وغيره. استاد صاحب سرنامک دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې قیام اللیل کو نو په رمضان کې به څنګه کو او د رمضان نه بغیر نور څنګه قیام اللیل به کو. اسې سړی خدا وی چې د رمضان میاشتې ډېرې مبارکې دي، په هغې کې نفل دومره ثواب لري لکه فرض، او فرض پکې دومره ثواب لري لکه په بله میاشت کې او یا فرضو کې. معلومیږي دا خبره چې رسول الله به په رمضان کې قیام اللیل زیات کو د نورو شپو نه، نو په دې باندې سرنامک دي چې نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم قیام اللیل په رمضان کې او په غیر رمضان کې سواء، دا سره سو دا سره برابرو. نو وی باب قیام النبی صلی الله علیه وسلم، دا باب دی د منځ د پیغمبر علیه السلام، د ودرېدو د پیغمبر علیه السلام، د منځ د پیغمبر علیه السلام باللیل په شپه کې، فی رمضان په رمضان کې، و غیره او بغیر د رمضان نه، بغیر د رمضان نه. اصل کې دا خبره تاسو مخکې کړې وه، یو دی قیام اللیل د شپې پاسیدل، او یو دی القیام فی رمضان په رمضان کې ودرېدل. دا ګورې دو سیزونه دي او دا بیل بیل دي. ښه، قیام اللیل تاجدو ته وایي، تاجدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې عام څنګه تاجد کول، مثلا اته رکاته تاجدو او درې رکاته ویتر، دا به څنګه چې د رمضان نه بار د قصې کول، نو د قصې به رمضان کې کول. په رمضان کې داغه قیام اللیل دا غیر رمضان نه زیات نو ماغومرو. یو دا حدیث دی، یو دا حدیث دی چې قیام فی رمضان د رسول الله موس په رمضان کې، نو د هغې نه مراد تراوی دی. ښه، تراوی ابیل شی دی. تراوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم کولی که نه به کولی؟ نو دا تاسو مخکې ویلی دی چې رسول الله به تراوی کولی په جمع باندې، یو شپه او دوه شپې، درې شپې یا دوه شپې کړي دي. خو بیا چې رسول الله ویرېده چې اسې نه دا په دې امت باندې فرض نشي، نو بیا جمع پرېښوه. نور یې کړي دي، څومره یې کړي دي؟ نو په بې حقي د حدیثو یو کتاب دی، اگر چې د هغې سند لږ دغه دی کمزورې دی، هغه دا دی چې رسول الله به تراوی کولی 20 رکاتن، شل رکاته به کولی. صرف دومره خو قوي سندونو سره راغلی دی چې رسول الله به تراوی کولی، خو حدیث مرفوع چې په دې کې راغلی دی، نو دا په بېحقي کې راغلی دی. او هغې کې دا دی چې څونه به کولی؟ شل رکاته. دا حدیث دی، خو اگر کله سند کې لږ ضعف شته پاتې شو، روایتونه موقوفه چې صحابونه کم روایت شوی دی، نو هغه دا دی چې صحابه به چې دی ماسوتن دریش رکاته کول. د حضرت عمر صاحب زمانه کې هم داسې وه، د ابوبکر صدیق زمانه کې هم داسې وه، شل رکاته به تراوی شوي او دا درې به واپسې بیا ویتر شو. خو خلکو به ځان له ځان له کولې، جومات ته به راغې، یو ټولې به هلته ولاړو، بل ټولې به دلته ولاړو، بل ټولې به دلته ولاړو. نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دوی را جمع کړه په یو امام پسې، نو بیا به د هغې نه پس په جومات کې هم دغه یو جمع به کېده، دا ډلې ډلې دا به نه وي. نو اسې مې وی، یو دی قیام اللیل در رسول الله قیام اللیل پر رمضان و غیر رمضان که برابرو. یو دی قیام فی رمضانه پر رمضان که در رسول الله تراوی نماوی آغا کری دی، خو پسی روایت سره شمار دا غیر کاتون و دست بیان شوی ندی، خو کولی بی بیا دا د صحابه و اقوال چی دی دا پا حقیقت که را پاسی دا او دا تشریح دا چا شوا در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مرفوع شوا. و زمانگا بعضی حضرات قیام اللیل او قیام فی رمضان دا پیو حسابی، نو چه پیو حسابی نواغوی وی اگور روایت که دا رازی کنه چه رسول الله پر رمضان و غیر رمضان که بدا تو رکاتو نزیاته نکو. علکه پا نواغوی وی تراوی اتر رکاته دی آغاش زیاته بیا نکو، پر رمضان و غیر رمضان که بر رسول الله یوشان موسکو او دا یو منسو تراوی وی تیگی دا امیدگولا دا سر منو تاسو وای رسول الله با پر رمضان و غیر رمضان کم دا غی اتر رکاتا کولی زیاته بایی نکو، خر رمضان که مت کولی و در رمضان نبغیر مت کولی، نو رختیا وایی تاسو در رمضان نبغیر اتر رکات تراوی کوی، تاسو خود تراوی بیا نکوی رمضان نبغیر، نو بیا خو پده حدیث تاسو عمل نکوی. خدا هم پا خیر که مراد دادا غیتون تراوی نری تاجد دی. حدثنا ابنه ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه اخبره ابو سلمى رحمه الله شد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه زويد انه دا ابو سلمى اخبره دا خبر ورکړی دی د خپل شاگرد ته شغ سعيد دی د څه شي خبر ورکړی دی انه سال عائشه چه دی ابو سلمه تا پوسو که دا حضرت عشی بی بینه. ابو سلمه چه دا عبدالرحمن زوی دی دا تا پوسو که دا حضرت عشی بی بینه چی بی بی کیف کانت صلات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سنگ و منز دا رسول الله. دلتا مراد دا منز نا صلات اللیل لخا دا شپی منز دا غد دا تاجد فی رمضان پر رمضان که زکا عقل خداوی چه رسول الله با پر رمضان که زیاد منسکو ده غیر رمضان نه. فقالت اغی ورتووی چه بچیا ما کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یزیدو، رسول الله با زیاده نکو فی رمضان پر رمضان که ولا فی غیره او نبا غیر ده رمضان نه، پا رمضان که او پا غیر رمضان که دا اغا یوشن منزو اغا سو علا احدا عشر رکاتن پا دا اغا بانده پا یول اس رکات بی زیاده نک او عام طور دا اغا یول اس رکات منزو دری ویتر حساب که او دا ترکات دا اغا حساب که تاجد. خو گورید ما ویده تمیوی پا رمضان که مراد تراوی ندی، ځکه تراوی خلکی په اول وخت کې ماسو او یو دی قیام اللیل دا چې دی نو هغه بیا خلک آخر کې کوي. ښه، طریقه څنګه وه چې رسول الله به دغه کول؟ یولس رکاته کول، درې وتر او دا اته رکاته تاجود، نو څنګه به کول؟ نیت به ده سو سو تارو یوسلی اربعه، رسول الله با منز او که سلور رکاتا، اول به ده سلور رکاتو نفلو نیتو تارو، نو چه سلور رکاتا به کل نو ساجیبه کل. فلا تسأل عن حسنهن، نغب دمر خیستا منز به کو، خیستا قرت قیام به خیستا، رکو خیستا، سجده خیستا. فلا تسأل، نو تا تپوس مکوا عن حسنهن، دا خایست دا غینا مرا، نو داس حسن چه طول دنیا تا با معلوم و دا غی بختنی مکوا. و طولهن او د اوږدوالي د هغې نه چې د اوږد قیام به پکې کو اوږده رکو سجده دا څلور به وکړه دی به معمولي لږ ارام وکړو ثم یصلي اربعا بیا به یې مونځ وکړو د څلور رکاتو د څلور رکاتو نفل نیت به بیا وتړو نو فلا تسأل ته پوښتنه مه کوه عن حسنهن د ښایست هغوی نه څه عجیبه ښایسته به و طولهن او د اوږدوالي د هغې نه چې د اوږده اوږده رکاتونه به کول دا به اته رکاته شو ثم یصلي ثلاثا او بیا به درې رکاته بېته وکړه دې نورو ته مونږ وایو صیبانو حدیث ته وګورئ ویتر څو رکاته دي درې رکاته دي بیا به رسول الله مونځ وکړه درې رکاته مسله دا ده تاسو ویلې ده که د دوو دوو نیت تړی نفلو ام جیز دي که د څلورو څلورو نیت تړی ام جیز دي خو افضل او بهتر څه دي چې د څو څو رکاتو نیت تړی که یو سړی کمزوري وي نو د هغه دپاره په کار دا ده چې مسنه مسنه دوه دوه رکاتو نفلو نیت تړي خو که کم سړی په ځان قدرت لري نو افضل او بهتره طریقه دا ده چې اربعن اربعن څلور څلور رکاته زمونږ د حضرت امام صاحب هم دا مذهب دی چې د څلورو څلورو نیت تړل هغه د دوو دوو نه چې دی نو دا افضل او بهتر دی او که ځان پوهوي نو وګوره دې حدیث ته رسول الله به اول څلور رکاته وکړه وایي پوښتنه مه کوه د هغې د حسن او د هغې د اوږدوالي نه بیا به د څلورو نیتو تړه هغه به وکړه وایي د دې پوښتنه مه کوه د حسن او د اوږدوالي د هغې نه څه ښایسته مونځ به ښه دغه خوب د ته یاد دی که نه سر د دې مسلې تپوس د حضرت عایشې نه څوک کوي ابو سلمه کوي فقلتو ما ورته ووي حضرت عایشه وایي ما ورته ووي یا رسول الله ای د الله رسوله اتنامو آیا تو د کېږې قبل ان تو تیرا مخکې د هغې نه چې ته ویته روکې فقال یا عایشتو نو ماته ووي ای عایشې ان عینیا یقینا زما دواړه سترګې تنامانې هغه اوده کېږي دې نه بل دغه شو چې رسول الله به دا اته رکاته وکړه نو چې وخت به و نو بیا به یې لږ استراحت وکړو آرام به وکړه ښه به ستړی و نو بیا به راپاڅېده او ویتر به وکړه په دې منځ کې به رسول الله اوده شوی مو نو ما ورته ووي عایشه بیبي وایي چې حضرت ته چې ویتر کې او دغه دې ده اوده کېږي مخکې د ویترو نه او چې بیا اوده شې راپاسې ویتر کې نو فقال نو رسول الله څه وي ای عایشې ان عینیا یقینا زما دواړه سترګې تنامانې هغه اوده کېږي سترګې مې پټې خو زړه مې ویښي نو چې زړه مې ویښي نو انسان نه بیا د بادو د وتو څه احتمال نی چې نه وي نو زما په خوب باندې زما اودس نه ماتېږي ولا ینام قلبی او زړه مې امقسې ویښي اوده کېږي نه زه زړه مې دغه نو د خپل ځان نه خبر یم دا حدیث شو چې رسول الله وایي زما سترګې اوده شي خو زړه مې امقسې ویښي ځکه چې زړه ته چې دی زما وحی راځي نو هغه ویښي بعضې طالبانو اعتراض کړی دی ستاسو د حاشم نقل کړی دی چې دا څنګه دی چې رسول الله وایي زه اوده شم زما زړه چې دی هغه ویښي یو ځل په یو سفر کې رسول الله ټوله شپه مزل کو کو کو نو د شپې په آخر پښمنۍ کې دوی بیا راکوشو نو خوب ورته نو حضرت ابو هریره ته وایي چې هلکه ته د سبۍ د راختو دغه کوه څوکۍ کوه او مونږ به اوده شو رسول الله اوده شو ابو هریره صاحب څوکۍ کولی شي او پسې هغه هم دغه شو اوده شو چې اوده شو په داسې وخت کې راپاڅېدل چې نور راختلی و رسول الله د ټولو نه مخکې راپاڅېد که د رسول الله زړه مبارک ویښ وي نو خو بیا په کار دا دی چې سبۍ سره راپاڅېدلی وې که نه دا نور ولې راوخت مدلی خیان لري د هغې جواب کوي خودم په خیر کې د نور را خطل چې ګوري نو دا خلک په زړه نه ګوري. نور را خطل او پرې وتل په څه باندې؟ په سترګو باندې. مونږ او تاسو چې دی ګوره په کوټه کې چې دغی توره دغی رویزی ویخ ناستی و په دې زړه باندې مونږ وینو چې نور را خطلی دی یا نور پرې وتلی دی. دا پرې وتل او خطل دا خو دغه د سترګو کار دی او سترګې خو پټې وي اوده وي. حدثنا محمد المسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي غنائس رضي الله عنها قالت حضرت يا شبيبي وي كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما نولد لرسول الله يقرا شغب تلاوت كو في شيء بيوشيك من صلاه الليل دا غمانزه د شپينا جالسا پناستا. رسول الله به چې تاجد کولو او په تاجدو کې به تلاوت کوو نو ګورې په ناسته به نه کوو. چېرته ما په ناسته نه دي لیدلې همدقسې به ولاړو او تلاوت به کوو. ما نه دي لیدلې رسول الله چې هغه به لوسته قرآن وجیده په یو شي کې د مانځه د شپې نه جالسن په ناست خط کړو او په ولاړه به تلاوت کوو. ابل رستاسو ویلي دي که نه دا عبدالله ابن مسعود سے پشان سڑے با پس استڑے شو حتی تر دے پورے ماوی بدن دے حالات پی رزی ازا کبیرا چکل دا رسول اللہ عمر زیاد شو او بیا پا دا خیر کی پی بیماریم را لیلے نو چکل دا آغو عمر زیاد شو نو چه عمر زیاد شی بیا بدن کمزوری شی نو بیا به ده قیام نشو کولی ټول تلاوت به په ولاړه نشو کولی. نو څه چل بیا وکړو؟ قرأ نو هغه به بیا تلاوت کو جالسن په داسې حال کې چې ناست به صورت به شروع که لکه سورې بقره نیت به وتړو نو شروع به که تلاوت به کو کو کو کو چې داسې دیر شو یا سلویخ یا پنځوس آیتونه به پاتې شو نو بیا به پاسید د رکات په آخر کې او به درېده او په ولاړه به ووي. ښه فیضا بقی علیه کله به چې پاتې شو رسول الله ته من السورتې د غون سورت نه سلاسون آیتا دیرش آیتونه او اربعون آیتا یا سلویخ آیاتا سلویخ یا دیرش آیتونه به پاتې شو. نو قامه رسول الله به ودرېد او فقر اهن او دغ پات آیاتون بیووی او ثم رکع بیا بیا رکو کړه. دام جیز دی په نفلو کې تاجد کوي یو رکات نیم په ناستو کې او بیا چې دی نو دا نیم چې دی په ولاړه باندې وکړي دام جیز دی. بابو فضل الطهور باللیل والنهار دا باب دی د فضیلت دا او دس پا شپا او پا روسکی یو مسئله او بلده و فضل صلاتی او فضیلت دا منزو بعد الوضوعی پس دا او دسنا باللیل و النهار دا شپی او دا روزی علاکه که شپی او که روزی بیاندازی اجر و ثواب و خیر و برکت پده که دی چه سری او دس کی او بیا خاص کر په اوداسه کې ګرځي. د اودس چې دی ډیر لوی اجر او ثواب دی خو د دې نه اجر او ثواب د دې نه نور هم زیات دا دی چې اودس وکړي ورپسې تحیت الوضو وکړي. د اودس لپاره دغه وکړي دوه رکاته مونځ وکړي دوه رکاته کولی شي څلور کولی شي. نو دوه مسئلې بیان شوې یو فضیلت د اودس دا یو مسئله خو د دې نه زیات هم ثواب څه دی چې اودس کې او د اودس پسې بیا یو دوه رکاته نفل کې دا بله مسله. حدثنا اسحاق بن نصرين قال حدثنا ابو اسامه قال ابي حيان قال ابي زرعه قال ابي هريره رضي الله عنه حضرت ابو هريره وي چې رسول الله یو ځل جنت ته لاړ. یا مسله ده خوب ده یا دا مسئله د معراج دخه د معراج واقع کې رسول الله جنت ته تلو. رسول الله وای زه جنت ته تلوم چې جنت تلاړم لیده خو مې نه، خو د ځان نه مې ړوند دی د حضرت بلال د خپو کړپار اورېده. ما وی چې وای دا خو د ابو هریره صاحب د خپو آواز دی. نو چې د ابو هریره صاحب د خپو آواز په جنت کې و، خو مطلب دا د جنتی دی که نه؟ بلال، د بلال صاحب. نو ما ته تپوس وکړه چې بلاله دا کم ډېر لوی عمل دی چې دا تی کې چې الله پاک چې دی نو ته جنت ته داخل کړي. ابو هریره وی ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال لبلال، هغه وی حضرت بلال ته الک کلی وته وی عند صلاة الفجر په وخت د مانځه د سبی کې چې دا سبی مونځ به وشو، نو دغه وخت کې به رسول الله د صحابو نه پوښتنې کولې سوی یا بلالو، ای بلاله حدثنی ما ته ته بیان وکړه بی ارجا عمل، په هغه ډیر امید کړي شوي عمل باندې هغه عمل را ته بیان کا چې د هغې نه ستا ډیر امیدي چې الله به ماله د دې اجر او ثواب را کوي. عملتهو چې تا کړي فی الاسلامی په اسلام کې، دا په اسلام کې کم ډیر لوی عمل دی چې ستا د هغې نه ډیر امید دی چې د دې په برکت به زه جنت ته داخل شم. ولی فانی سمعتو یقینا ما واورېدو دفن علیکا یا دفن علیکا، آواز د دواړو پڼو ستا، آواز د دواړو پڼو ستا ما واورېد بین یدی ړواندې زمانه فی الجنه په جنت کې، زمانه ړواندې روان وي ړواندې په جنت کې، او ستا د خپو کړپار ما اورېدو. خو ګورې دا ړواندېوالی د فضیلت دغه نه دی خان، دا ړواندېوالی داسې دی لکه خادم چې د مخدوم نه ړواندې رواني. دا مطلب نه چې دی د رسول الله نه په جنت کې دغه د درجه کې اوچت دی، نه، خو د خادم په حیثیت باندې اکثر خادم د مخدوم نه مخکې دغه رواني. نو قال بلال صاحب جواب کې ورته ووی چې حضرت ما خو څه داسې ډېر لوی عمل نه دی کړی، خو دا یو عمل مې دی چې کله اودس وکم ورسره مونځ وکم، اودس وکم اودس سره مونځ. قال بلال وی حضرت ما عملت عملا، ما نه دی کړی یو عمل ارجا چې د هغې نه ډېر امید کولی شي عندي په نیز زما، خو دومره ده چې انی لم اتطهر، زه چې یم لم اتطهر، ما اودس نه دی کړی طهورا په اودس کولو سره، فی ساعت من لیل و نهار، په یو وخت د شپې او د ورځې کې، په شپه او په ورځ کې مې یو وخت کې مې اودس نه دی کړی، که کړی مې دی نو الا صلیت بذلک الطهور، مگر ما مونځ کړی دی په دغه اودس، ما کتب لی هغه چې کوم مقرر شوي وي زما دپاره ان اصلی چې زه مونځ وکم. رسول الله ورته وایي دقه وجه ده دغه چې د دې په برکت باندې ته دغه شي الله پاک ته جنت ته داخل کړي. نو ما وی د مونځو جنت ته په داخلېدو کې ډېر لوی اثر دی. بیا اندازې باب ما یکره من التشدید فی العباده، بل سرنامک دی د صلاة اللیل د تاجدو فضیلت. خدا زورې ده خو هسې نه چې اوس لاړ شه او شروع یې کې او دونه تاجد کوي چې په ځان باندې زور راولې. نه، تاجد کوي، نوافل کوي، تر هغې پورې کوي چې شوق مې، او چې شوق ختم شو نوافل بیا پرېږدي. په نوافلو کې الله تعالی چې عبادت د اجر او ثواب ورکوي، الله ورکوي ورکوي، که دوه رکاته کوي، که څلور کوي، که پنځه کوي، که بل کوي، که بل کوي، خو چې ځان دې نه ستړی کړی، زړه دې راتنګ شوی نه، او چې کله بیا ستړی شي او راتنګ شي زړه دې، بس بیا عمل مه کوه، بیا الله اجر نه درکوي. د هغې عمل اجر الله نه ورکوي چې نوافلي او ته یې کوي په دغه باندې بوجي ده باندې درمیانه. بین الافراط و التفریط دسم مکوی دا ډیر کمی دی چې ماسوتن ودشه او سار اذان سره راپاسی دسم مکوی چې ماسوتن نیت وتړی لکه دا د چا پشان ابو دردا وکنه ابو دردا پشان او تر د سهار منځه پورې دغه یې نه بین نه بین. نو څنګه وی باب ما یکرهو دا باب دی د هغې عمل چې هغه مکرو وي. هغه عمل څه شی دی؟ من التشدید چې هغه سختی ده په خپل ځان باندې فی العبادتې په نفلي عبادت کې په نفلي عبادت کې ځان باندې سختی کې او بوج په ځان راولی نه خو چې کمی پورې د شوقی کوه او چې ستړی شي بس بیا دمه کوه. حدثنا ابو مالك حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد الرزاق عبد العزيز بن صهيب بن غن انس بن مالك قال حضرت انس وي دخل النبي صلى الله عليه وسلم راننا وت پیغمبر علیہ السلام دا غالبا د شپې عمل او حد شپې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعات چدی دغه د کور خوا کی او خا کی. نو چې کله به د شپې جومات خالی شو نو دا بیبیانې به راووتې چې راوبه وتې نو دوی به پکې عبادت کوو. نو هغه یو پکې یو ورځ داسې کار یې کړی دی چې د دې ستنې او د هغې ستنې منځ کې پړی اچولی و داسې. نو دا به ولاړه وه ولاړه وه ولاړه به وه چې ستړې به شوه نو دا دغه به ونیوه دا پړی به ونیوه داسې دا پړی به یې نیولی و او عبادت به یې کوو. رسول الله صلی الله چې راغی وایي دا پړی څنګه دغه دی؟ وایي دا خو هغه پلانې دغه کړی دی چې عبادت کوي خو چې په ولاړه ستړی شي نو دی پورې دا لاس ونخلی چې لکه دغه یې زور کم شي. نو پیغمبر علیه السلام دا وفرمیل. نو قال انس صاحب وایي دخل النبي صلى الله عليه وسلم یو حاشیه ده د بخاري هغه وایي رسول الله داخل شو چرته داخل شو جومات ته جومات ته فاذا حبل پس ناګنه یو رسی وه ممدود هغه اوږده شوې وه تړلې شوې وه بین الساریتین په منځ د دواړو ستنو کې یو سر د یو ستنې پورې و بل سر د بل ستنې پورې و. فقال رسول الله وی ما هذا الحبل څه ده دا رسی لکه داس رسی څه ده؟ نو قالو صحابه ورته وی حضرت هذا حبل دا یو رسی ده لزینب د زینب زینب بنت جحش نه ده د رسول الله بیبی هم ده او د ترور لوری هم ده زینب بنت جحش څه پې کوي؟ وایي فاذا فطرت کله چې دا په قیام کې ستړی شي کله چې دا په ودرېدو کې ستړی شي نو تعلقت دا ځان انخلی د دې پورې په لاس کې ونیسي داسې راوینیسي نو دا زور یې په رسۍ باندې شي. فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وایي لا دسې مه کوئ لا دسې مه کوئ چې تاسو عبادتونه کوي او ځان ته رسۍ رادغه کړي دا ډیر اکابر دغه کوي منځونه کوي نو هغوی داسې داسې رسۍ واچوي داسې داسې. نو چې رسۍ واچوي په قیام اللیل کې دوی داسې و کې دا رسۍ دې ترخ تاړم کړي یې دلته داسې او ولاړي دا څه کوئ داسې نه دي په کار خو چې کمې پورې شوقي عبادت وکړي الله به په دې باندې اجر درکوي او چې ستړی شي اوده شي د خوب باندې به مې الله دغه درکوي اجر درکوي. ښه لا ریاض دا لا ځان لکې ښه لا داسې مه کوئ. او دا اوس بله خبره ده حلوه کولاو کې اوس پړی دا رسۍ حلوه دا رسۍ اوس پړی دا لرې کوي او لیصلی احدکم او مونځ دې کوي یو ستاسو نشاته په زمانه د شوق دغه کې چې کمی پورې شوق وي نو عبادت دې کوي فاذا فطره کله چې پاغه کې سسوالی راشي نو فلیقود هغه دی کینی. فیضا فطر کله چې داغه په بدن کې سسوالی راشي او ستړی شي نو فلیقود کیدینی. کیدینی څه مطلب؟ دوه مطلبې دي. په ولاړې ولاړې ولاړې په رکات کې چې په ادرېدو ستړی شوې نو کینه، باقی مون څنګه وکړه؟ په ناسته وکړه، نو د رسول پورې ځان مه راځوړندوه. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به بعضې رکات په ناسته وکړه، بعضې به په ولاړه وکړه، نو خو ځان سره سیر راځوړندې کړی نه وي. یو دا، او یو مطلب دا دی چې عبادت کوا کوا کوا چې کمې پورې د شوقی، چې کله د شوق ختم شو نو فلیقعد کیدینی، د عبادت نه دی کینی، بس بیا عبادت پرېږده اوته شه. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن غلو عن أبيه عن أنس رضي الله عنها قالت حضرت يا شبيبي وي چه كانت عندي امرات ما سرا ويا وخزا من بني أسد دا بني أسد قبيله، دا بني أسد قبيله چه دا نو دا دي قبيله نمدالي گواره دا غم دا خان زينبو دام أسدية ديتا وي، خير دا بلا خزا دا زما سرا ويا یا و خزا د بنی اسد قبیله ستاسو حشوی وی د دی نامه و حولا و کانت عطارتن، او دی با تر جلول دیر خیستا تر بی جلول، او کل نا کل بی دا خپل جول شوی اتر حضرت عشی بی بی تم راول. دا دیر خوش قسمت خزا و دا حضرت عشی بی بی خدمت بیکو. نظما سر و یا و خزا او نامه وحوله. فدخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، رانن و تمات رسول الله داخذ التوا. فقال رسول الله وی من هذه سوق دادا حیشه دا تا کرا چه داخذ دا سوق دا. قلت ما ورتوی فلانتو دا فلانه دا، اغا نامه غشت دا خورایوس اغا نامنه دا ذکر کروی دا اغا فلانه دا. خوسیب ساجیبا خزا دا لا تنامو باللیل، او دا نود کیگی دا شپی، دا نود کیگی طول شپا پا عبادت کی تیری. فزو کرا من صلاتها نو ذکر شد آغی منز چه حضرت دق قصد دسی منز کی. فقال نو رسول اللہ وی مه ما دسی مکوی چه دا ماسو تن تر دا سهارا پور ولاری دی که دیر نقصان دی، ما دسی مکوی. علیکم تاسو لازم که پزان بی ما حق عبادت توتیقونه چه تاسو طاقت لری. علیکم تاسو لازم که پزان بی ما حق چه تاسو طاقت لری آغا سشیده من الامال چه آغا آمال لی. ولی فا ان الله لا یملو، مل یملو ما ندیستره که دل، خوش الله ته نسبتو که نو ای ثواب نور کول. الله تعالی چې دی لا یمل و غنستړی کیږي، یعنی ثواب نه بندای حتی تر دې پورې تملو چې تاسو ستړی شئ، چې تاسو ستړی شئ او بیا په بې شوق عبادت کوي او داسې عبادت کوي چې د باندې بوجی، نو بیا الله د هغې چر نه ورکوي. مطلب دا دی د شپې تهجد کوي خو هغې پورې کوي چې کمې پورې هم شوق وي، چه شوقم ختم شو په ناسته کوي که غم نشه کولی اوته شي. ښه، باب ما یکره من ترک قیام اللیل لمن کان یقومه. بلا مسله الکه دا ډیره بده خبره ده چې تر اوسه پورې ته قیام اللیل کې په قیام اللیل باندې چې دی نو ته عادت یې، او د دې نه پس بیا دغه کړل پرېښودل. نه زمونږ د اجیانو صاحبان هم په دې کې راځي، او دا چې عمرې له تلي دا هم پکې راځي. زمونږ اجیان صاحبان عمرې ودا چې لاړ شي هلته کې تاجد کوي. ماحول داسې دی خو چې بیا دلته راشي نو په کار و چې دلته هم کوي، او که نه هلته یې کولو بیا دلته نه کوي، نو هسې نه چې دا حدیث کې بیا راشي. نو وایي بابو ما دا باب دی د هغې یکرهو چه مکروهی او بدوی آغا سشده چه کم بدی من ترک قیام اللیل چه اغا پری خودل دی دا قیام اللیل تصویل دی قیام اللیل ستا و ایتاجد لمن دا حق چه دا پارا کان یقومو حجده با ادره دا پاگی او سپوره بی قیام اللیل کهو او سراغ قیام اللیل سده پری خودا علاکا دا خکل عدد دا خیسته طریقه دا مپریده دا دی بانی همیشه واری کوا تصویلی و رسول اللہ سلام تصو ما لگ عمل خوش همیشه سری کئی دا دیر اجر لری حدثنا باس بن حسین قال حدثنا مبشر بن اسماعیل عن الاوزاعی خا و حدثنا محمد بن مکادر ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعی قال حدثني يحيى بن كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لوی شان والا صحابی دی عبداللہ ابن عمر یو عبداللہ ابن عمر دی قال عبداللہ سے وی خپل واقع بیانی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا پیغمبر علیہ السلام وی چی یا عبداللہ دیر خیستا نوجوانی دبا قیام اللیل کو ترغیب ورکی خو گواری دا یو تکی در تویم چه دا پلانی پشان نشیخه اغا پلانی نده قیام اللیل بیکو خلال پری خوده استاد سباوی علک قیام اللیل نگوری لوی عبادت سبق دی چه سبق لرازی امیشه راز اللہ بدا تخیر برکت در کی دانا چه یو سور از راشی و بیا پاتیشی نو عبدالله ابن عمر ابن العاصوی چه ما تا رسول الله وی یا عبدالله ای عبدالله لا تکن تمکیگا مثل فلان پشان دا پلانی نامه دا غکره دا خوراوی بیا نامه نذکر کئی دا غ پلانی پشان مکیگا سنگا کان یقوم من اللیل چه دی با پاسه دا پشپکی قیام اللیل بی کو خو اس فترک قیام اللیل بی اصد پری خو قیام اللیل گورا اوسا پوری تاجود کول خو پری خودل رسول الله دیکار تسوی چه ده بدو کلو عبدالله تاوی تدس مکاو نو چه رسول الله یو کار تا بدو وی نو خو آغا بد شو کنه دا غی نزان ساتل پکاری وای وقال هشام حدثنا ابن ابي العشرين قال حدثنا اوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن صوبان قال حدثني ابو سلمة بهذا مثل وتابع عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي باب دا یو بل باب دی کله نا کله دی دا سرنامم کی دی مخکې بابی بیا سه حدیثونه پاتې نو دی بیا رستو وی بابون لیکن سرنامه وسره ذکر نه کی معلومیږي دا رستنه باب هم د متعلقاتو د دغه نه دی د مخکینی باب نه دی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عن ابي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو قال قال لي عبد الله بن عمر بن العاص وی چه قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تا پیغمبر علیہ السلام وی عبداللہ ابن عمر نده دبا طول شپا قیام اللیل کو دما خام دما سوتن نوالا تر دس هر را خطو پوری بدا قیام اللیل کو او همیشه بی روجی نوی همیشه رسول اللہ خبر شو چه داسی عبداللہ دسی کار کئی نور تسوی ما ته اوی پیغمبر علیه السلام چې زه خو خبر شوی ما چې دسې دسې کار کې علم اخبرو آیا ما ته خبر نه دی راکړی شوی دې ته استفهام تقریری وای خان علم اخبرو آیا ما ته خبر نه دی راکړی شوی انک تقوم اللیلا چې ته ودرېږې ټوله شپه عبدالله ما ته خدا خبر راکړی شوی دی چه تر طولش پا قیام اللیل که انکا تقوم اللیل چه تا ادریگ طولش پا و تصوم النهار او طول روز روجی دیوی در روز همیشه روجی او دشپی طول قیام ما تا دادی خبر را کلی شویر داسه که دا خود زیاده که قلتو ما ورتووی حضرتو اینی افعل ذالک او زداکار کم طول شپا قیام اللیل او بیا در روز روجه نو رسول اسلام را تا وی قال اگر اتوی چنا دا افراد تی دا زیاتی دی دا بکمی پوری که میاش بیو کی دو میاشتی بیو کی کال بیو کی فا انکا یقینا تشی عبدالله اذا فعلت ذالک شکل دا کار که چودکی گی نا طولش پا عبادت که او بیا طول من روجی نیسی فا انکا تشی شکل دا کار که نو حجمت عینو که حجمت دیتا وی چه دا سترگی دننشی سری که پریوزی نا دا سترگو شاتا چمان چمان واز دی خوا واز دی نو دا سترگی باری خو چه کل سری کمزوری شی اغا واز دی ویلی شی نو دا سترگی سری که ننوزی خیال ندی؟ نو حجمت عینو که ننوزی وستا سترگی یو امانه دادا خود دویم امانه دادا نظر با دی کمزوری شی حجمت کمزوری بشی عینو که نظر دستر گستا لکه چه سترگی هم چه دماغ قوی بی نو نظر خوی چه اغا کمزوری شی نظر کم شی نو نظر با دی کم شی او بلا و نفیحت نفسو که او کم لا دغا بشی کمزوری بشی ستا نفس اخو پا خوراک و پا رام بانی نفس خی و او گوره داسی که و ما اغا بل رزنی حدیث و سر یوزه که و دامو وای و این لی نفسی که حقا او ستا دا نفس پتا بانی حق دی ابل روید که داسی رازی و این لی نفسی که علیکا حقا دا نفس شده پتا بانی حق دی حقو کستاسو خیالو بل روید که داسم رازی ولی ربی که علیکا حقا در ربم پتا باندی حق دی بلکه داسم رازی ولی زوجی که علیکا حقا در خزم پتا باندی حق دی بل روید که با دسم رایشی و این لی زوری که علیکا حقا در ملمه هم پتا باندی سده حق دی او پرون منگووی چی دینداری ستا وی فاتوی زل حق حقه ورکا هر حق دار تا حق خپل نفس تم حق ورکا رسول الله وی اگوره زد شپی پاسم هما او دکیگم هما در وز روجی هم نیسما نفلی کلن نیسما ولی اهلی که اوشتد استا دا کور والا پتا باندی حقا نحقا نو فصوم روجی نیسا دادی در رب حق شو و افتر بوزکوا بازی روزی دادی در نفس حق شو و قوما او ادریگا در شپی دادی در رب حق شو ادریگا او ونم او دکیگا دادی در نفس حق شو هر حق دار تا حق رسول خا باب و فضل من سرنامک دی دا باب دی دا فضیلت داغی چا تعار را چا غرا ویخشی من اللیل دا شپی او فصل منزو کی یو شره دا شپی را ویخشی او منزو کی نو دیر لوی اجر دی اصل که تعار را دیتا وی چه دا را ویخشی او ووری او آوازو کی زمون زمیدار ندی دوی اودی نو چه دا یو آلخ نبل طرف تر وای اسی را وحولی دقا چه تر آویخ شی او دا یو طرف نبل طرف تا آولی نو خوشکسمتا سلورم کلیمه وای سلورم دی که بیاندازه اجر و ثواب دی کراپا سیده خود دیر خدا کراپا نسیده دقا خود وای کنه نه دقا نده سلورم کلیمه حدثنا صدقته قال اخبرنا الوليد وهو ابن مسلم قال حدثنا ازاغي قال حدثنا عمير بن هائن قال حدثني جناده بن ابي اميه قال حدثني عباده حضرت عباده بن سامت انصاري صحابي دي عن النبي صلى الله عليه وسلم اغر ويد ده پیغمبر عليه السلام نكاي قال پیغمبر اسلام وي من تعار كم سړي چې راويخ شو او بیا خاص کر چې راوی خمشي او بیا د یو طرف نه بل طرف ته وړي من اللیل پشپا کې راویخ شو او فقال ویوی دا هغه څوک وی چې د چا شوقی لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. دوي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو ثم قال أو بيج دوين دي بسي سوي اللهم اغفر لي، يا الله ما تمغفرتك. ديوي أو دعا يدا زان دا پار سنور دعا وغختلا نو استجيب له، دا دعا بدا دا قبولش. أو بيوم دسيو دشو أو كلا داسيو جفا إن توزع أو دسيوك نو قبلت صلاته، قبول بكليشي دا منزو زي بس دخلا.